राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 13 मार्च 2003 सायं 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। संसार में वस्तु परिस्थिति व्यक्ति आदि में सुख का भ्रम, संसार में वस्तु परिस्थिति व्यक्ति आदि में सुख का भ्रम, सुख का भ्रम, इनमें सुख है ये भ्रम। तो ये भ्रम है, ये जिनका मिट जाता है उनके संग से साधकों का भी भ्रम मिट जाना चाहिए। साधुओं मिटना ही चाहिए, सत्संग करने में फर्क क्या पड़ा? अगर भ्रम ऐसा ही रहा तो सत्संग किया ही नहीं, हम सत्संग मिला ही नहीं। ये तो नाशवान है प्रत्यक्ष में, बदलमय है प्रत्यक्ष बात है। ये होना ही चाहिए, नहीं बस सत्संग क्या किया। पूछते हैं कि ये भ्रम कैसे मिटे? सत्संग से मिटे, सत्संग नहीं करते हो, सुनते नहीं सत्संग, बैठे सुनते नहीं, बातों पर विचार नहीं करते। सत्संग की बातों पर विचार तो फर्क पड़े बिना रह सकता ही नहीं, बड़ी दूर से कह रहा हूँ। सत्संग की बातों पर विचार करे तो फर्क नहीं पड़े, कैसे हो सकता है? सुनते नहीं, देखते हैं। आप कहते हैं कि चाह ना छोड़ो, तो ये चाहना वास्तव में क्या है और इससे छोड़ना क्या वास्तव में संभव है? बिल्कुल संभव है, आप रख दे सकते आठ को भी। आप स्वयं जो छोड़ते नहीं हो वो भी क्या आठ को रखा चाह न रखते हो? है शक्ति नहीं रहती, आज और जाना कल और जाना परसों और जाना रोज जाना, एक आदमी रख ही नहीं चाहता, चाह न रख रहती नहीं। कई बात करते हैं ऐसे बाड़ी बड़े, क्या बात कर रहे हो? सत्संगी हो गए चाहना नहीं सूटे तो सूटेगा क्या, और क्या सूटेगा बताओ? और प्राण सूटेगा, शरीर सूटेगा, प्राण छूट जाएगा फिर चाहना रहेगी? पहले जन्म का याद ही नहीं कोई, चाहना नहीं छूटती तो क्या छूटता? चाहना रख नहीं सकते, हमारी दुआ दी है। आप आठ पर भी चाहना नहीं रख सकते, कोई बोले हमें रख सकते। सत्संग करने वाले ऐसी बात बोले, संग सत्संग वाले को प्रणाम चाहिए, बढ़िया कोई भाई वही बात हमारे काम विघन होता है, काम बाधा होती है, ये बातें पूछनी चाहिए। फालतू बात करते हो, चाहना नहीं छोड़ते। बालक में कंकर पत्थर में लाल पेड़ सफेद कागज कांच के टुकड़े वे पेड़ अच्छे लगते हैं, आज अच्छे लगते हैं क्या? छोड़ दिया तो सब छोड़ दिए। चावल बनाए उनका पत्थर अच्छे लगते थे, कागज के टुकड़े कांच के टुकड़े आज होता है ऐसा लाल काश देगा क्या बात है? एक कोटी को फायदे नहीं छोड़ती है। आज गंगा भर से काश के टुकड़े ऐसे लेते हाथ में पड़े सुब जावे हमें तो नहीं खाते भाई हमें तो बाहर बड़े मैं तो छूटती है ही नहीं छूटती हो तो ओ पूछो आप ख्याल नहीं करते। ये बातों से प्रश्न मालूम होता है आप सत्संग बातों को सुनते नहीं, सत्संग बातों को सुनते नहीं सुनते तो ये हालत होती नहीं, विरोध है। सत्संग सुनकर ऐसी बात था छूटता नहीं। सत्संग का नाथ फर्क पड़ता है बहुत। एक भाई ने बात कही मेरे सामने एक प्रश्न आया कि जनक जी महाराज ने राजा आदर्श सिंह को निमंत्रण दे दिया नहीं दिया तो वाई को थी सुनकर आए दिवस किसी को नहीं दिया मानस में पहले बोली किसी को निमंत्रण नहीं दिया और आप आज गए थे सुनकर आए मेरे से पहले सत्संग करने वाली भाई ने जवाब दे दिया। तो सत्संग करने वाले होते हैं मेरा संदर्भ बहुत बढ़िया बात गई कई साहब जने जी महाराज कभी सुनकर आए हैं मैंने किसी को नहीं दिया दूसरे को नहीं दिया किसी को नहीं दिया सुनकर आए तो सत्संग वाली बात भाई ने एक कर दी एक कैसे मैं मान सकता हूँ चाहना छूटते ही चाहना रहते ही नहीं बात है आप सोचते नहीं सत्संग की बातों का विचार नहीं करते आप कहते तो यह सफल नहीं होता बोलो होगा ना और कोई अच्छे खास प्रश्न नहीं है कोई खास अपने जीवन में प्रश्न हो जिससे कि आपके साथ अटक रहा है वैसा पूछ पूछना चाहिए जवाब जरूर मिलेगा। ऐसे प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया देवताओं ने ऐसा क्यों किया उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारा क्या मतलब इसलिए इसलिए उनको रख दिया सब लोग तुम्हारा पूछ रहे आप पूछते हैं तो आपको कौन पूछेगा ये फालतू बात है फालतू समय बर्बाद मत करो। आपके आपके मन की सुनाओ पीछे से आवाज आ रही है वो सत्यनारायण की मारे तो मन के एक ही है कि उस तत्व का अनुभव करो सबसे की बात है ऐसे अनुभव की बात हर जगह मिलती नहीं है मेरी धारणा है है। और बताओ तो कहने क्या करे आप सोचते ही नहीं सत्संग सुनते ही नहीं अपने मन से बातें करते सत्संग ध्यान नहीं देते जैसे आप सत्संग करते हो ऐसे संसार का काम करो और संसार का काम करते हो ऐसे सत्संग करो दूसरा काम तो मन लगाकर ठीक करते हैं, सत्संग बैठे ये पतन की बात है, होता नहीं है। संसार काम करते जो सत्संग करो, ये सत्संग करते जो संसार काम करो, ठीक हो जाएगा। दो बात, संसार का काम जिससे ढंग से करते हो ऐसे मन लगाकर सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो खूब ध्यान देकर क्या कहा, जवाब क्या हुआ, वह मतलब क्या है, ऐसी बातें हमारे सामने आती है। जैसे कहा नहीं कि जैसे तू निबंध नहीं बन दिया, किसी को नहीं बन दिया, सुन कर आया सभी मेरे से पहले के ध्यान है, तो सत्संग में ध्यान रखने वाले समझते हैं। आप ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं तो आस्ताक छोड़ देंगे, कैसे छूट है तो टिक सकते ही नहीं, चाह पूरी भी होती है हृदय भी होती है, अनुभव सब सब चाह किसी पूरी नहीं हुई, और कोई पता किसी कोई भी सब ही पूरी हुई है, सब चाह पूरी होती ही नहीं, राम जी के बाप की नहीं हुई, हो गई राम जी के बाप की चाह पूरी हुई, इधर होती है छोड़ती है, सीधी बात है, सब जानते हैं। ध्यान करो, आप प्रश्न पूछो तो भी सावधान हो पूछो, मैं तो बोलता नहीं हूं, मन में जाओ मेरे जान दो खाली बोल रहे, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, बोल निकलती बोल सब। आदमी को पक्का रहना चाहिए, पक्का उसने बातों को सुनना समझना, मेरे समझ में आती है, मैं पढ़ता हूँ समझ में आती, आप क्यों नहीं आती, ऐसे तेरे समझ में आती है। अपना जीवन है शुद्ध निर्मल स्वच्छ बनाओ, कृपा करो, दान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हम सुनो ठीक तरह सुनो, सुनो विचार करो, सुनो बल्ला कर सुनो, हमारे मन की बात कहे हैं कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के बिना चैन नहीं पड़ सकता, ये या उसी से हरेक है, ऐसी बातें सुनते हैं जीवन बदलता ही नहीं, आश्चर्य हो जाता है, हो नहीं सकता है, सत्संग करे तो शरीर बदल नहीं, आप बचते फिर सत्संग करे तो ना जीवन नहीं बदले। मैं तो यह समझ रखा है कि यहाँ सुनने वाले सबका ऐसे होता है, मैं तो ये जीवन बदलता है, स्वभाव बदलता है, विचार ही नहीं होता खाता, स्वभाव बदलेगा ही पक्की बात है, ऐसे सत्संग करके भी नहीं बदलता है तो बदले ही रहने हो, कहीं जाओ नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, जीवन जरूर बदलता है, निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। आप बताओ, जिन पर असर नहीं पड़ता, असर पड़ता ही है, जरूर पड़ता है। कोई भी मिले मिले ऐसी बात है कि अभी बताना नहीं चाहिए। छिपा कर करो क्या? क्यों पोल निकालो? पोल निकालो ठोस में जाए, और पोल निकले ठोस में जाए, पोल भीतर पड़ जाए। हरेक भाई को, हरेक बहन को, हरेक विसर्जन चाहिए। पक्की बात करनी, पक्के कच्चे कच्चो नहीं रहा, कच्चो नहीं रहना, पक्का बनना। संसार नाशवान है, सबकी प्रत्यक्ष बात है। आप माँ के जन्म जब कैसे थे, आज कैसे हो, सब बदलता है, सब चीज बदलती प्रत्यक्ष। आप आ तो साफ सबको बात मान लीजिए, आप आया मैं जैसे जन्म वैसे ही है। मेरे को तो फायदा हुआ भाई सत्संग से, मैं तो कहता हूं मुझे फायदा होता, विचार को ज्यादा फायदा हुआ। सत्संग से फायदा होता ही है, निम है, पक्की बात है। निम सत्संग से एकदम फर्क पड़ता है, फर्क नहीं है। न तो आप समझो कितना बेहतर बेहतर दे रहा हूं मैं, बेहतर दे रहा हूं। शेर जी के पास आया, शेर जी का आदर किया, शेर जी मेरे ज्यादा पंडित हुए थे क्या? परंतु पारमार्थिक बातों को बहुत ठोस कर ठोस। शेर जी ने कहा, मैं ये बातों बोले पढ़ाई के लिए नहीं आया हूं, आप बातें कहते हैं उसे नहीं हूं, परंतु बातें ठोस कहते हैं, ऐसा कोई दिखा नहीं मेरे को। आपको आश्चर्य हो, मेरे को कोई दिखा नहीं, साधु में नहीं दिखा, करता मैं दे दिया, नहीं तो मैं क्यों आता। वो शेर थे सत्संग कह रहा, वो जानते नहीं, बचा नहीं करते, परवाही नहीं करते, अपने पर करना। आज से ये भेजते करना, अब करना भाई, अब सेत करो, फायदा होगा, होगा ही, संदेह नहीं है इसमें एकदम। आपने देखा कि नहीं, कुएं के ऊपर लोग जली लोग, उस लोग का माना सूत की रस्सी जैसे पानी डाले, वह सूत में वही मर सके, लो में लो में दिखाई सूती कौन रस्सी होती है, हेलो है गंडा और मैं खड़ा बजा। सत्संग फर्क नहीं पड़े किसी बात करते हो, फर्क पड़ेगा ही, सत्संग फर्क जरूर पड़ता है, उसमें भी आओगे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये समझता हूं कि मैं समझ जीवन मुक्त हो जाए, सब तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी सब हो जाएगा। नहीं हुए तो कब होंगे वे, सत्संग में नहीं होंगे तो कब होंगे ऐसे? जीवन निर्मल नहीं होगा तो कब होगा? बहुत बदलेगा, सब का बदलता है, जीवन बदलता ही है, नियम है, पक्की बात। सत्संग सत्संग करिए भाई, सुंदर आदि का है और उपाय नहीं प्रेरणा का सुंदर कार्य राम है और उपाय नहीं प्रेरणा का सत्संग में फायदा ना हो नहीं सकता है। आप कर रहे नहीं, आप थोड़े समझ ध्यान देते नहीं। मंत्र साहब का हिंदू का कृष्ण राम जी को एकांत आ जाओ ऐसा कहता नहीं हूं, क्यों मानते ही नहीं। कृष्ण ने कहा आप पुस्तक ले जाओ ना चंगा त्योहार पड़ता है फिर पूरे बिना रह सकता ही नहीं। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। स्वास्थ्य आप कृपा करो, उन बातों को ध्यान दो और ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। मैं आपको बता सकता हूँ सत्संग में लिखी बातें समझना है, समझते नहीं ठीक है, समझने से पहले पड़ा एकदम फल बिना रहते ही नहीं। एक बात वही है, सुनाने की पुस्तक में वही बात आई है, केवल चाह छोड़ दो, चाह ना केवल मन के चाह ना छोड़ दो, जीवन निर्मल हो जाएगा। मन में चाह ना क्या होती है, क्या सब क्या होगा, चाह ना बिल्कुल छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी आश्चर्य मतलब विचित्र बात है, हाँ जीवन बदलेगा ही। सत्संग करे तो लाभ होगा ही, सत्संग अपने करे वो ठगाई में नहीं आता, ये बात है, पक्की बात है, असल सच्ची बात है। अब क्या कहें, बोलो ये राम नाम कीर्तन कराते हैं, कीर्तन से फर्क पड़ता है और क्या करें। शेर जी ने सत्संग कर देते, चित्रकूट में मैंने राम राम शुरू कर दिया, शेर जी हाथ बैठे थे समझने का व्याख्यान थे, अब व्याख्यान देने में राम राम करने क्या थे, मैं करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम इसमें से राम बोले नाम था हो तो सदास नाम तो पैसे हुआ राम बोला। शेर जी आई बात कही गीता का अच्छी प्रसाद तब बने कि जब जीवंत बालक राम बोले, गीता जी बोले, गीता जी सब बोले तो समझे गीता ने प्रसाद किया, हुआ नहीं प्रसाद बढ़िया। जीवन जन्मता ही गीता बोलना चाहिए, जब तक बालक गीता नहीं बोले तो गीता क्या क्या प्रसार क्या बोले सुना चाहिए। तो कम से कम आप लोगों में तो बात आनी चाहिए, जन्म से आवे तो बढ़िया बात है, नहीं तो आना चाहिए हाल में। जीवन जरूर बदलना चाहिए, चार मिनट तो बदल जाएगा। अब गए कीर्तन करें, कीर्तन सुनाओ भाई। श्री राम चंद्र की जय।